राग। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19/2 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। कोई बात पूछो तो बड़ा अच्छा है, आप ही कुछ बात चलाओ तो सर। कल क्या चली थी? हम सुना करते हैं, तुम्हारा प्रश्न क्या है बोलो। कल जी आपने कहा था कि एक तो ये कहा कि संसार के साथ जो राग द्वेष नहीं है ये बात अलग है, विवाद अलग है, पर भगवान और हम वो विवाद अलग है। हाँ। ये दो विवाद बताए, ये विवाद कैसे देखो, ज्ञान मार्ग में साधक की निर्विकारता मुख्य होती है। राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न ये विकार न हो, निर्विकारता है वो मुख्य है। और शरणागति में भगवान का अपनापन है, ये मुख्य है। निर्विकार होने से भगवान में अपनापन हो जाता है, अपनापन होने से निर्विकारता हो जाती है, ये बात एक अलग है। परंतु मार्गों में अलग अलग बात होती है मुख्यता से। तो भगवान पर अपनापन, भगवान पर विश्वास, भगवान का भरोसा, ये एक अलग चीज है। गीता के 3rd अध्याय में आता है कि लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानुभव ज्ञान योगी ने सांख्या नाम और कर्म योगी योगी नाम। मैंने दो निष्ठाएं कही है। तो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, उनको ज्ञान योग से निष्ठा बताई है। और योग निष्ठा है ज्ञान योगी अनुसार कर्म योगी ने योगी नाम योगी निष्ठा कर्म योग से बताई है। दो ही निष्ठा बताई और वर्णन 3 का है। एकादश स्कंध में आता है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, योग 3 का है। नाम श्रेयो विदित सया, कल्याण करने के लिए, लोगों को कल्याण हो जाए इस वास्ते। तो उसमें कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग 3 बताए हैं। और इतनी बता दी कि नो उपाय कर सकते, और कोई उपाय है ही नहीं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग 3 है, और कोई उपाय नहीं है, ऐसा साफ कहा है। तो 3 योग बताए भगवान ने, तो उन्हें सही कही, भक्ति निष्ठा नहीं कही। तो शंका होती है, तो इसका समाधान किया है कि कर्म योग और भक्ति योग एक ही है। ये भक्ति योग है वो कर्म योग के अंतर्गत आ जाता है, निष्ठा बन जाती है। ऐसी बात आई है, आपने एक बात नहीं लिखी है, साधक संजीवनी में लिखा है कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दो तरह की निष्ठा तो साधकों की है। सांख्या नाम ज्ञान योगी, सांख्या नाम, सांख्य नाम सांख्य योगी है ना, और सांख्या नाम। तो ये असद छोड़ने से सांख्य शब्द हो गया, सांख्य योगी का वाचक है, सांख्य का नहीं। सांख्य योग जो साधन है, सांख्य योग वाला होता है वो सांख्य योगी होता है, और ज्ञान योग वाला होता है ज्ञान योगी होता है, कर्म योग वाला होता है वो कर्म योगी होता है, ये आती है उसके अंत में। तो सांख्या नाम ज्ञान योगी है ना, सांख्या मतलब सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है, योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। तो फिर भक्ति, भक्ति ये निष्ठा भगवान निष्ठ है, वो उसकी निष्ठा साधक की नहीं है, खुद साधक की निष्ठा नहीं है। साधक का तो भगवान के निष्ठ, भगवान के परायण होना है, तो भगवान निष्ठ है, अपनी निष्ठा नहीं है उसकी, भगवान की भरोसा है। जैसे बालक होता है छोटा, वो मासी परायण होता है, माँ के परायण है, बस माँ कही आस, एक आस बोल एक बदल, एक आस एक विश्वास, केवल माँ का। तो माँ के शरण होता है, शरण होता है, इस तरह से भक्त होता है वो भगवान के शरण होता है, वो भगवान निष्ठ है, तो खुद की निष्ठा नहीं है, केवल भगवान के परायण है, और उसे कोई चिंता ही नहीं, बालक की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कैसे निर्वाह होगा, कैसे मैं जीऊंगा, कैसे रक्षा होगी, क्या दशा होगी, परिणाम क्या होगा, कुछ विचार ही नहीं इस बात का, कुछ नहीं। माँ अच्छी लगे बस, माँ प्यारी लगे, माँ का वियोग न हो, माँ की गोदी में रहूं, माँ के पास में रहूं, माँ मेरे पास रहे, माँ से वियोग न हो, वो केवल मातृपरायण होता है। इस तरह से भगवत भक्त होता है वो भगवत परायण होता है, भगवान निष्ठ होता है, उसकी निष्ठा भगवान निष्ठा है, अपनी निष्ठा नहीं, उस अपनी कोई धारणा नहीं, एक भरोसा, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। अब सातक होता है उसकी दूसरी क्या निष्ठा, उसी उसी बरसात का जल बूंद है, वो ही तुम्हें केवल बूंद और कोई नहीं, गंगा जल भी नहीं और जल लड़ाई नहीं पृथ्वी का, बूंद का जल लू, ऐसे एक निष्ठ होता है। तो उसकी निष्ठा हुई भगवान, भगवान की निष्ठा, भगवान के ऊपर भरोसा। तो भगवान का भरोसा है तो इसकी मुख्य बात भगवान की भरोसे तरफ है, मेरी क्या दशा है, क्या अवस्था है, क्या इसका परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, इस बात नहीं है, भगवान के शरण हो गए, मैं भगवान का हूँ, इसमें उसके अलग रहना अच्छा नहीं लगता। उसमें फिर एक शरणागति होती है, भगवान की शरण हूँ मैं, तो शरणागति भक्ति के बीच में एक विलक्षण बात है। भक्ति तो भगवान के प्रेम का नाम है, तो प्रेम है और प्रेम में श्रद्धा होती है एक, तो उस भक्ति में एक प्रेम और श्रद्धा दो विभाग होता है, एक श्रद्धा है एक प्रेम है। तो श्रद्धा होता है, श्रद्धा जैसी होती है, वो श्रद्धा भगवान के अनुसार चलना चाहते, भगवान निष्ठ होकर भगवान की आज्ञा, भगवान का इशारा, भगवान का संकेत, भगवान का भाव, उसी के अनुसार अपना जीवन बनाता है, उसे भगवान की आज्ञा भगवान का भाव ये मुख्य होता है। और प्रेम होता है उसे भगवान का संग मुख्य होता है, भगवान हमारे पास में रहे, भगवान की यादगिरी रहे, स्मरण करने में भी उसके व्याकुलता कब होती है कि सदर पिता खिराचारिता तद विस्मरण परम व्याकुलता, अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है और भगवान की भूल हो जाए तो व्याकुल हो जाता है। उसमें मछली का दृष्टांत दिया, मछली के समान, तो मछली के समान है वो दृष्टांत एक अंश में है, पूरे अंश में नहीं। पूरे अंश में क्या है कि जल में मछली मस्त रहती है, तो जल में कोई मस्त रहना ये विलक्षणता नहीं है। एक अंश किस अंश में कि जल का वियोग नहीं सहा जाता, वियोग में तरफ मर जाती है, रहने में पानी में रहने में अपने जैसे पृथ्वी पर रहते हैं ऐसी पानी में रहती है, कोई पानी में ज्यादा आनंद आता हो, कोई विलक्षणता होती है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान की विस्मृति में व्याकुलता हो जाती है, स्मृति में आनंद रहता है। तो जैसे मछली जल में रहती है उसको सुख इतना नहीं होता जितना सुख भक्त को भगवान के स्मरण में होता है, आनंद होता है, बहुत विलक्षण आनंद होता है। अपने जमीन पर रहते हैं तो क्या विशेष आनंद आता है? कोई आनंद नहीं विशेष। ऐसे मछली का जल में रहना कोई विशेष आनंद नहीं है। अगर विशेष आनंद है तो मछली का जन्म मांग लो भगवान से, मछली में बैठे रहो, कोई विशेष नहीं उसमें, वियोग नहीं सह सकते। इस तरह से ही तद विस्मरण पर व्याकुलता, भगवान की विस्मरण में व्याकुलता होती है और स्मरण में एक आनंद आता। उसका जो आनंद मछली को पानी में नहीं आता है, ये उनमें मछली में और साधक में फर्क है। तो उसकी स्मृति प्यारी लगे, अच्छी लगे, वो स्मृति का विभोग है। त्रिलोक त्रिभुवन वैभव हुई तो त्रिलोकी का वैभव मिल जाए तो क्षणार्ध में भी आधे क्षण भी भगवान का विस्मृति न हो। त्रिलोकी का वैभव मिल जाए तो आधे क्षण का वियोग भी नहीं सह सकता। ऐसा उसका प्रेम होता है। वो किसी किसी सौदे पर, किसी बात पर, कोई भक्ति मुक्ति संग, बस हमारी स्मृति बिल्कुल भगवान है। दीवा भीवा ममासु वासु स्वर्ग में हो जाए, साहे पृथ्वी हो जाए, नरके वा नरकांत का प्रकाशम है, नरकांत का नरकों में विशेष हो जाए। मेरी मांग एक ही है, अवधीर सारधार बिंदु चरणों से मरने की चिंतयामि। मरण अवस्था में भी, संकट से संकट अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं, बस आपकी भूल न हो, बस यही मांग है। और दुख की, दुख सुख की, आराम की कोई कोई जरूरत नहीं, और कोई अनुकूलता की जरूरत नहीं, और जरूरत नहीं, एक ही बात केवल नरको मेरा हो तो आपको भूलू नहीं, बस आपकी स्मृति रहे। तो स्मृति से अलग होने में मछली जैसी अवस्था होती है जल से वियुक्त होने पर, तो उस केवल भगवान की तो ऊपर रहती है। अब उसकी अंतःकरण की वृत्तियों में क्या आया क्या नहीं आया इसकी परवाह नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं काम क्रोध लाभ राग द्वेष उसके अंतःकरण में होते हैं, ये मतलब नहीं है। होते हैं कि नहीं होते हैं परवाह नहीं, इससे ख्याल नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है, उसका ध्यान केवल भगवान के स्मरण में है। भगवान को भूल नहीं सकता, अगर भूल जाए तो उसमें व्याकुलता हो जाती है, मन बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है, मन प्राण चले जाएंगे। इसलिए होता ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। जैसे मनुष्य का कामी नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जीवित हम तिमिर गुना से निरंतर प्रेम लागे मोई राम, तो ये काम और कामनी दो बताया, तो ये दो अपने सांसारिक दृष्टि से बताया है। काम नारी प्यारी जी में ऐसा ही प्रेम नहीं है, प्रेम इनसे विलक्षण है। लोभी प्रिय दाम है ऐसे नहीं है। तो इस वजह से निरंतर पद दिया गोस्वामी जी ने, काम नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जीवी दाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागू मैं, निरंतर निरंतर प्यार नहीं गई काम ना निरंतर धन ज्यादा लगे, पर भगवान निरंतर प्यारा लगे। तो एक प्यार में, एक एक स्मृति में, संग चाहने में एक दृष्टांत दे दिए दो, परंतु ये कोई लौकिक दृष्टांत खटता नहीं है, परंतु समझाना लोगों को ही है, जिनके लोगों के भीतर में बैठी हुई बात है उसी बात को लेकर समझाओ, समझाओ क्या उसी भाषा से बोल, जिस भाषा में लोग समझे उसी भाषा में बोलने से लोग समझेंगे, दूसरी भाषा समझेंगे नहीं। इस वास्ते संत महात्मा कहे तो क्या कहे, पति प्रसा रहे पति के पासा यू साहेब के ढिगरे दासा, पति प्रसा का नाम लिया तो पति प्रसा के पास, पति प्रसा पति के पास रहती है, ऐसे भगवान के पास रहते हैं। तो लोग दृष्टांत है वो पति पत्नी की तरह नहीं है, इससे बहुत विलक्षण है। पति पत्नी में तो अपना सुख भी होता है, अपना आराम भी होता है, अपने स्वार्थ भी होता है, अपनी बात भी होती है, अपने में कोई स्वार्थ है न कोई आराम है न कोई उसमें सुख भोग है ही नहीं। इस वास्ते तत्सुख सुख तो लिखा है, अपना सुख नहीं है वहाँ। संसार के संबंध में तो अपना सुख रहता है साथ में पति पत्नी के भी, परंतु भगवत भक्त के अपना सुख नहीं रहता, भगवान का सुख ही सुख होता है। मैं तो कभी कहता हूँ कि कर्मयोग को शास्त्रों में बहुत गौण बताया है, वेदांत सिद्धांत में खंडन किया है, कर्मयोग से नहीं होता। न कर्म सज्जन से विरोध अभी तुम न ज्ञान हानि न राग संशय, ये नष्ट नहीं होता कर्मयोग से, ऐसा बताया है राम गीता में। परंतु और बताया क्यों बताया कि वो कर्म है कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। अरे कर्म मुक्ति नहीं देने वाला है, मुक्ति देने वाला योग है। वो कर्म योग की तरफ कर्म से हो जाए मुक्ति, कर्म से नहीं होती है मुक्ति, योग से होती है। और योग होता है तब कर्म योग से मुक्ति है। तो भक्ति की मुक्ति नहीं, भक्ति योग से है। ऐसे ज्ञान योग से, ज्ञान से नहीं, ज्ञान योग से है। योग साथ मिलने से कर्म और भक्ति और ज्ञान ये सब परमात्मा प्राप्ति के कारण बनते हैं योग होने से। तो सार चीज योग है, भगवान के साथ संबंध। वो संबंध भेद भाव से होता है, वो भक्ति का हो जाता है। अभेद भाव से होता है, ज्ञान मार्ग का हो जाता है। और संसार का संबंध विच्छेद हो जाए, ये कर्म योग में होता है। कर्म योग में योग का नाम समता है। समता मानो सिद्धि, असिद्धि में सम। तो इसमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्म योग में राग द्वेष को मिटाना है खास। इस वास्ते कर्म योग उसको कामी नाम, कामिया के लिए कर्म योग बताया। तो राग द्वेष ये संसार में जो नहीं होता, नहीं क्यों संसार की सेवा हो, पक्षपात न हो, विषमता न हो, समत्व योग उचित है। समता का नाम योग है। जैसे पातंजल योग दर्शन ने चित्त की वृत्ति का निरोध का नाम योग बताया, ऐसे गीता ने समता को योग बताया। तो समता में पक्षपात न हो, तो ये समता है। तो पक्षपात न हो, राग द्वेष न हो, ये ज्ञान योग में राग द्वेष न हो। भक्ति योग में राग द्वेष रहते हैं ये नहीं, पर भक्ति योग में भगवान में अत्यधिक प्रेम हो जाए, उसका सास में संसार में राग द्वेष हो जाए तो इतना दोष ही नहीं है। ये मतलब मैंने कहा था, ये नहीं कि राग द्वेष रहे, रहने का मतलब नहीं है, परंतु उसकी दृष्टि राग द्वेष पर नहीं होती है। उसकी दृष्टि भगवान की स्मरण पर होती है। भगवान की विस्मृति तो नहीं होती है, भगवान की स्मृति तो निरंतर है ना, गाढ़ है ना उसमें, बस उसमें मस्त रहता है। और कोई मतलब नहीं है अपने किसी से। जैसे माँ के बिना बच्चा रह नहीं सकता, ऐसे भगवान के स्मरण बिना वह रहा नहीं जाता। ये बात मुख्य होती है उसमें, राग द्वेष की बात मुख्य नहीं होती है। इसका उल्टा अर्थ मत समझना कि राग द्वेष भले ही हो हमारे में, राग द्वेष को मिटाना नहीं है, पर मिटाना अपने को नहीं है। अब ठीक है, मिटाएंगे भगवान। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो चिंता दीन दयाल को उसको है राग द्वेष मिटाना और उसका नाश करना। वो अपने पर लेता ही नहीं कुछ भी, अपने पर तो केवल भगवान को पकड़े रहता है। बच्चा जैसे माँ को पकड़े रहता है, माँ के पास रहता है, माँ गोदी में रहता है, माँ पास में रहे बड़ी शांति रहती, बड़ा आनंद रहता है। माँ से विलक्षणता मिलती है, उनको आनंद मिलता है एक विलक्षण। पर वो आनंद है वो ऐसा नहीं जैसा भगवान के स्मरण से होता है, वैसा आनंद नहीं है, वो आनंद विलक्षण है। ऐसा होते सब जन्म में, जो जन्म जन्म चाहे सभी जन्म में माँ अच्छी लगती है, बल्कि कोई जन्म हो वो आनंद नहीं है। परंतु समझा गया कैसे, तो बच्चे का दृष्टान्त समझा गया, पति पत्ता का दृष्टान्त दे दिया, कामी नारी प्यारी का दे दिया, लोभी चीज में दाम दे दिया, ये दे दिया दृष्टान्त, लोग समझते इसलिए। परंतु भगवान का स्मरण है उसमें विलक्षण आनंद है। और लोग संयोग में आनंद है ही नहीं, लोग संयोग तो नाशवान है, उत्पत्ति विनाशशील है। भगवान का प्रेम विनाशशील थोड़ा ही है, उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता है, एक सा ही नहीं रहता, एक सा रहता है ज्ञानी का आनंद। पर भक्ति का आनंद तो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं, कम से नहीं होता है, बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। तो वो प्रेम है वो मुख्य है। इस बात बताया कि राग द्वेष आ गया, हाय हाय मेरे में राग द्वेष आ गया, ये चिंता नहीं होती। इनका अर्थ यह समझ लेना, राग द्वेष हो रहे है उसमें रहना चाहिए, ये कोई विधि नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी चिंता है ही नहीं उसमें। वो अपनी चिंता वो क्यों करे, वो निष्ठ भगवान निष्ठ है ना, वो उसकी निष्ठा अपनी है ही नहीं। निष्ठा वो निष्ठा भगवान की है, केवल भगवान मेरे हैं। बालक की निष्ठा केवल माँ की है, और की है ही नहीं। ये अनन्य भाव बताने के लिए बताई। अच्छा, श्रद्धा और प्रेम दो चीज होती है। अनिश्चितता सत्संग योग स्मृति नित्य सत्य हम सुलभ बताया भगवान ने ऐसे मैया वैश्य मनोही श्रद्धया परियोपेता अनिश्चितता प्रेमया है श्रद्धया परियोपेता योगिना भी सर्वेशा मदगति अंतरात्मना श्रद्धावन भजतो मदगति अंतरात्मा प्रेमया और श्रद्धावान श्रद्धा श्रद्धा प्रेम से भजन होता है इसका श्रद्धा प्रेम में क्या है कि श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता होती है भगवान आज्ञा के अनुसार चले तो शरणागति में आज्ञा की मुख्यता होती है आज्ञा आप भंग नहीं कर सकते अपने मालिक की अपने प्रभु की आज्ञा से विरुद्ध उसका आचरण हो नहीं सकता ये आज्ञा की बात मुख्य होती है और प्रेम भी होता है वो वियोग नहीं सहता संयोग चाहता है प्रेम में ये बात होती है तो प्रेम में तो दृष्टांत दिया है दशरथ जी का बंधु अवध भोवाल सत्य प्रेम जय राम पद सत्य प्रेम है सत्य प्रेम क्या हुआ उसकी पहचान कि विष्णु दीन दयाल प्रियतन तृण परि हरे वो प्यारे से प्यारा सही लगता है हरे को जीना प्यारा लगता है जीना छोड़ दिया इसकी भी प्यार नहीं है भगवान से विष्णु हो गया तो सही भी छूट जाएगा तो प्रेम बाद आप योग नहीं सह सकता प्रेम प्रेम से मर जाएगा ऐसी श्रद्धा भरत जी की है भरत जी ने कह दिया कि अगर 14 वर्ष के बाद पहले दिन नहीं आए तो मैं फिर मरना पड़ेगा आपघात कर दूंगा आपघात करना बड़ा भारी कलंक है तो इसका अर्थ क्या है कि मेरा जीवन नहीं रहेगा जैसे सीता जी ने कहते ऐसे वचन कठोर सुनी जो निश्चय बिलगान तुम यहाँ रहो ये बात सुनने पर हृदय नहीं फटा है तो मालूम होता है आपका वियोग ये प्राण सहेंगे अर्थ क्या होगा मर जाएगी अगर भगवान वियोग कर दे तो मर जाएगी ये अर्थ हुआ मैं ऐसे वचन सुनने पर मेरा प्राण नहीं गया है तो अब मालूम होता है वियोग सहेंगे तो भगवान ने देख लिया भाई ये मर जाएगी तो मैं साथ में ले लिया तो वर्जी है कि माता सीता है तो इनका एक प्रेम है ये वियोग नहीं सह सकते परमस्था से वियोग हुआ वहाँ रावण की वहां रही तो वियोग नहीं सह सकती तो वियोग नहीं सह सकती तो दशा क्या हुई जैसी सीता जी के बिना राम जी की दशा हुई लता पता है पूछते हैं वृक्षों से पूछते हैं वृक्ष और खा गई मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मर रहे नहीं इनको देखा उनको पूछते हैं बेहोशी हो गई क्या पूछता ये उत्तर देने वाले है क्या जैसे भूल जाता है पूछ भाई मारे किधर चलता हूँ जानते कि पूछ जानता है कि नहीं जानता है नहीं तो उसका अपनी पूछता ही रहता है तो ऐसे वो उत्तर देगा कि नहीं देगा जानता है कि नहीं जानता है ये ख्याल ही नहीं होता उस प्रेम में तो सीता जी की दशा ऐसी है जैसे राम जी की दशा सीता के वियोग में हुई ऐसी दशा सीता जी की है भगवान के वियोग में वो वहाँ बैठी है वो किसी किसी क्या करे चरित वर्णन नहीं है परंतु वह दशा है तो वह ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव थे भगवान की ऐसी दशा है इधर गोपिकाओं की दशा हुई है भगवान के बिना इधर सीता जी के बिना भगवान की दशा हुई है तो अलग अलग बताया है ये उनमें अलग अलग चीज है परंतु वियोग नहीं सह सकते और श्रद्धा वाला आज्ञा भंग नहीं कर सकता जी कह दिया तुम जाओ आज्ञा हो गई तो आज्ञा का जीवन है वहाँ उनके जीवन है संघ का सीता जी है लक्ष्मण जी है इनके संघ है जीवन का जीवन संघ है जीवन है और भरत जी के भगवान की आज्ञा ही जीवन है आज्ञा 14 वर्ष तक आज्ञा के आधार पर जी रहे हैं हुक्म है भगवान का तुम काम करो ये काम करना है और नहीं हो तो मर जाए तो ये श्रद्धा की मुख्यता है तो ये राग द्वेष की मुख्यता नहीं इस वास्ते द्रौपदी के याद करते ही भगवान आ जाते इतना भगवान में प्रेम था और कृष्ण तो कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी सखी हूँ मैं ऐसा कहा और संधि के प्रस्ताव भगवान पर रीस आ गई एकदम रीस गई शर्म नहीं आवे लज्जा नहीं आवे केस मारा कुल्ला है जाऊ भले कुलराज में धारी दूत परवेश तो वहाँ भूलन जायो केशो द्रौपदी केश केश मेरा खुला है याद रखियो ये दुशासन का खून नहीं लगे जिससे तुमने केश नहीं बंद हो गए तो ये द्वेष है ना तो ये द्वेष बाधक नहीं होता ये मैं कहना तात्पर्य था कि इनमें राग द्वेष बाधक से नहीं होते इनमें बाध होता है विस्मृति सहना भूल वो सहना भगवान के स्मरण को छूट जाए वो नहीं सह सकता प्रेम में ये बात होती है तो ये निष्ठाओं में अलग अलग होती है बात उसी ये बात जैसे भी राग द्वेष हो गया तो भक्ति हमारी कमी हो गई तो कमी है ही मैं मान में कोई अर्ज नहीं परंतु ये नई बात मिली कि राग द्वेष है जो इतने दोषी नहीं है इतने दोषी नहीं है आज ये नहीं राग द्वेष भले ही हो ये मतलब नहीं है उसका परंतु भक्ति में मुख्यता भगवत प्रेम की है निर्विकारता की मुख्यता ज्ञान योग में है कर्म योग में एक विलक्षणता थी जो मैं कहा कि लोगों ने कर्म योग का खंडन किया है वेदांत में अच्छी तरह से तो खंडन वो होता नहीं है जैसे प्रेमी के तत्व के सुखित तो होता है ना ऐसे कर्म योगी के संसार के सुख से सुखी है वो तत्व के सुखित तो है प्रेम की ऊंची से ऊंची अवस्था भी कर्म योगी की है संसार सुखी हो जाए बस इसमें ही सुख है दूसरों को आराम मिल जाए इसमें सुख है दूसरा सुखी हो जाए इसमें ही सुख है अपना तन मन भचन धन विद्या सब कुछ देकर के दूसरा सुखी हो जाए दूसरों आराम हो जाए किसी के दुख न रहे ये मुख्य होता है तो ये प्रेमी भगत के समान ऊंची अवस्था होती है कर्म योग की ये योग में अलग अलग चीजें हैं इसमें शंका और बोलो जी जो भक्ति योग में भगवान निष्ठ होता है तो भगवान निष्ठ होने की निष्ठा तो साधक में ही होती है ऐसी वो ज्ञान निष्ठ भी क्या ज्ञान में ज्ञान निष्ठ हो गया तो इन दोनों ये फर्क क्या होगा ज्ञान तो अपना होता है कर्म योग कर्म भी अपना होता है और भगवान है कोई भगवान खुद अपने है अपनी निष्ठा नहीं है भगवान के परायण है वो ज्ञान निष्ठा में गुणों से कोई दोष नहीं है परंतु ज्ञान भगवान के परायण है ज्ञान चीज तो बोध का नाम है ना और कर्म योग है वो कर्म योग है जो उसका समता में निष्ठा है ना समता में है उसकी निष्ठा उसकी ज्ञान में समझ में बोध में निष्ठा है इसकी भगवान में निष्ठा है बोध में निष्ठा नहीं है ना कोई ज्ञान कर्म में निष्ठा है निष्ठा बोध में है और उसी भगवान में है केवल भगवान भगवान प्यारे लगे अब भगवान कैसे है कैसे असुंदर सुंदर शेखर होगा गोविंद जी असुंदर हो बोले काला करोटा कैसा ही हो बोले सुंदर से सुंदर होता है असुंदर सुंदर शेखर होगा गुणाम गुण विहीन गुणाम बने गुणों से रही तो है कोई गुण नहीं है कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान की तो प्रेम असली वो है भगवान के गुणों को लेकर प्रेम होता है वो प्रेम भगवान में नहीं है वो गुणों में है रुपये वाले ले अच्छे लगते हैं तो वो रुपये में प्रेम है रुपये वाले में नहीं है ऐसे भगवान की ऐश्वर्य में भगवान के विलक्षण में भगवान की सर्वज्ञता में इनमें प्रेम हो ये बात नहीं है प्रेमी की प्रेमी तो भगवान का ही संग चाहता है वो चाहे कुछ भी हो भगवान कुछ गुण को नहीं है भगवान के संग मिलने से दुख होता है संताप होता है जलन होती है तो वो जलन सही है पर भगवान मीठे लगते हैं भगवान का भी ऐश्वर्य मीठा नहीं लगता भक्त को विश्वास से वो भगवान निष्ठ है ज्ञान को ज्ञान प्यारा लगता है कर्मयोग को योग प्यारा लगता है ऐसे उसको भगवान प्यारे लगते है भगवान निष्ठ कह दे भगवान निष्ठ कहते तो कोई हर्ज नहीं है निष्ठा भगवान के ऊपर होती है अपने पर है उसकी योग पर है इसकी भगवान पर है नहीं योग में तो क्षमता अपने में होती है ना बोध अपने में होता है ना वो भगवान में अपने में नहीं मानता है केवल भगवान की प्रेरणा ही योग अपने में विलक्षणता ही मानता है भगत को अपने में विलक्षणता दिखती ही नहीं है ज्ञान योग में अपने विलक्षण आवेगी कर्म योग में अपने विलक्षणता आवेगी भक्ति योग में अपने में विलक्षणता नहीं देखता वो कैसा कैसा नहीं है मेरी इज्जत है बेइज्जत है किसमें कुछ है कि ये बात देखते नहीं वो तो पूछते जाओ तो निकलती जाएगी बात अब आप शंका कहाँ हमारी क्या पता पूछता रहे होगा तो उस बात से कैसे रहेगा। ज्ञान उसी में से पैदा होता है। हाँ, खुद के बोध होता है, भी उसी में से पैदा होती है, उसी पैदा होती है। और भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम भगवान में पैदा होता है, अपने में नहीं होता है, अपने में विलक्षणता नहीं है। ज्ञान में तो ये कहता है ठीक है पहले मुझे ऐसी बात नहीं थी, अब मेरे समझ में आई बात। क्यों? पहले विषमता थी, पक्षपात था, अब पक्षपात मिट गया। नहीं, भगवान के लिए ऐसी बात नहीं सोची जाती ना। भगवान कैसा ही हो सर, असुंदर असुंदर सिंह गुण भी न सर्व था गुणाम पर हुआ हमारे तो वो ये मम प्राण नास्तु सैव ना पर मेरे प्राण नास्तु वही है और मेरा कोई है ही नहीं, दूसरा ही नहीं। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, मेरे से गुरुदेव गोपाल और कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं हो। ऐसा तो पति प्रसाद कृष्ण भैया पति परायण होती है, वो बालक मातृ परायण होता है, ऐसे वो भगवत परायण होता है। ज्ञान नहीं है, समता खुद में आएगी। हाँ, ज्ञान खुद में, ज्ञान खुद स्वरूप का, स्वरूप का होगा, स्वरूप में अपना का होगा, इस रूप में होगा। हाँ, लेकिन भक्ति भगवान में होगी, भगवान में होगी। हाँ, अपने में नहीं है, ऐसे अपने ऐसे भेद किया है वो तो साधु संजय में निवेदी। ये नई बात है, ये साधु संजय में दो निष्ठा दी है, उसकी अंतर्गत निष्ठा नहीं मानी, भगवत निष्ठा तीसरी मानी है। 18वें अध्याय में भी भक्ति का वर्णन है ना, सर्वकर्माणि विशदा कुर्वाणो 56 से 66 से 11 श्लोक, इसमें खूब वर्णन है सर भक्ति का वर्णन। मधुमा देखो वो अच्छा है, बड़ा सुंदर मीठा प्रकरण है, बहुत प्रिय। शेर जी ने तो भक्ति को निष्ठा की पराकाष्ठा कहा है। हाँ, निष्ठा की पराकाष्ठा कहा, जो पराकाष्ठा निष्ठा की है, पर पराकाष्ठा होते हुए भी कोई हर्ज नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई भूल नहीं है। पराकाष्ठा कह दी तो मैं कहता हूँ वही बात हो गई। कहाँ आया पराकाष्ठा शब्द? ने प्रश्न पूछा है कि दो ही निष्ठाएं कैसे कही, भक्ति की कोई निष्ठा नहीं, तो उन्होंने कहा भक्ति तो परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, निष्ठा की पराकाष्ठा। तो अब विलक्षणता है आगे, बाकी बात तो यही है, यही बात। शब्द शब्द दूसरे आए, शब्द दूसरे आ गया। फिर भी महाराज जी अंतर तो, ये तो अंतर है ही। क्या? ज्ञान होता है वो अपने में होगा, क्षमता होगी वो अपने में होगी, लेकिन भगवान में जो अपना पर वो भगवान में होता है। ये भेद तो है ही अलग, ये भेद है। इस भेद को लेकर के हमने वहाँ पर ये दो निष्ठा की जगह ये बात करी, वो भगवत निष्ठा है। निष्ठा की पराकाष्ठा है, ठीक कह रही, पर वो इतनी खुलती नहीं है। खुल बात खुल तो भाई, परानिष्ठा कहने से बात आ गई, पर वो कभी नहीं आई। परानिष्ठा है, मन भगवान के परायण है वो एकदम। देखो भाई, टीका लिखता है ना, कोई भी तो कीन कीन की तो अपनी सास पास लगाते ही है आदमी, घुसबूस तो लिखे क्यों, लिखी बड़ी है, कई जगह भेद आता है। तो भेद वर क्या कि वो भेद वो और तरह से कहते हैं, और तरह से कह दिया, बात तो वो आ जाएगी, उनमें भी आ जाएगी, कोई बाकी थोड़ी रहेगी, कहने में फर्क है। पीछे भी जो दूसरे अध्याय से प्रकरण चल रहा है वो दो निष्ठाओं का ही चल रहा है, उन्हीं दो निष्ठाओं पर अर्जुन ने प्रश्न किए है। यदि आपको समता ही श्रेष्ठ तो मुझे कर्म में क्यों नहीं आते हैं? तो उस हिसाब से ठीक, ये दो निष्ठा का वर्णन ही ठीक। हाँ, अब ठीक से देखो, उस दृष्टि से वो ठीक लगेगा, हमारी दृष्टि से वो ठीक लगेगा, वास्तव में तो नहीं है, तत्व भेद नहीं है, फर्क है। नारायण नारायण नारायण नारायण।